Book 2 54 54 54 التسوق Gå och handla Gå och handla أريد أن أشتري هدية Jag skulle vilja köpa en present Jag skulle vilja köpa en present. ولكن ألا تكون غالية كثيرا. Men inget som är för dyrt. Men inget som är för dyrt. ربما شنطة يد. Kanske en handväska. Kanske en handväska. أي لون تحب؟ Vilken färg skulle ni vilja ha? Vilken färg skulle ni vilja ha? Aswad, bunni eller abjad? Svart, brun eller vit? Svart, brun eller vit? Kabira eller sagira? En stor eller en liten? En stor eller en liten? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Får jag se på den där? Får jag se på den där? هل هذه من جلد طبيعي؟ Är den av läder? Är den av läder? أو هل هي من جلد صناعي؟ Eller är den av konstläder? Eller är den av konstläder? من جلد طبيعي طبعا. Av läder naturligtvis. Av läder naturligtvis. هذه نوعية ممتازة. Det är en särskilt bra kvalitet. Det är en särskilt bra kvalitet. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Och handväskan är verkligen mycket prisvärd. Och handväskan är verkligen mycket prisvärd. هذه تعجبني. Jag tycker om den. Jag tycker om den. سأخذها. Jag tar den. Jag tar den. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kan jag eventuellt byta den? Kan jag eventuellt byta den? بالتأكيد. Självklart. Självklart. نغلفها كهدية. Vi slår in den som present. Vi slår in den som present. هناك صندوق الدفع. Där borta är kassan. Där borta är kassan.